Book 2 39 39 تعطل السيارة خرابی ماشین أين توجد أقرب محطة وقود؟ پمپ بنزین بعدی کجاست؟ معي عجل مبنشر لاستیکم پنچر شده هل يمكنك تغيير الإطار؟ می توانید چرخ ماشین را عوض کنید؟ احتاج عدة لترات دیزل من به چند لیتر گازوئیل نیاز دارم ليس معي بنزين بالمرة من دیگر بنزین ندارم. هل عندك گالون بنزین احتیاطی؟ گالون ذخیره بنزین همراه دارید؟ این یمکنونی ان اتصل بالتلفون؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ احتاج لخدمت سحب السیارة. من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن نیاز دارم. ابحث عن کراج تصلیح. من دنبال یک تعمیرگاه هستم. لقد وقع حادث سیاره. یک تصادف رخ داده است. این یوجد اقرب تلفون؟ باجه تلفن بعدی کجاست؟ هل معك جوال؟ تلفن همراه نزدتان هست؟ نحتاج الى مساعده. ما احتیاج به کمک داریم. اتصل بطبيب. یک دکتر صدا کنید. اتصل بالشرطه. پلیس را خبر کنید. رخصك من فضلك. مدارکتان لطفاً. رخصك القيادة من فضلك. لطفاً گواهی نامه خود را نشان دهید. رخصة السيارة من فضلك. لطفاً کارت خودرو را نشان دهید.